بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. دوزانغو تنيدلينا تنبيهات زيتو ناكو بينيش حق kuhusiana na huyu kijana Ame ambaye amekuwa akieneza uovu wake walalati zake bila aibu yoyote. Na kama tulivyosema kwamba masala haya tutayazungumza kiilmu, lakini katika ule uozo aliongea lazima tusafishe kwa kadri ya haja, kwa sababu ni mengi sana yeye na watu wake. Pamoja na kwamba waliongea takriban yanafanana. Kwa hiyo tunapochapa hapa tunapiga wote. Yaani waliandamana takriban hajawila tulughulati karibuni sita, sio wangapi. Kwa hiyo nakusanya hapa na wabanja wote insha Allah. Sasa kama unalahid maneno yanaongea hawa hajawira al-ghulat kuhusiana na mimi khasatan, na vile vile kuhusiana na jamii ya Islamia, huyu mtu akijitaja mimi kwanza ananitaja kwa dharau na kejeli sana. Na haya hajaanza leo kwa sababu ana hasira za kutolewa masjidi sunna Msasani. La, hajaanza leo. Tangu miaka 2016-17 walikuwa wananisema vibaya sana. Kipindi hicho tayari shaingia marhala ya doktora kule jamia. Basi walisema kwa maneno mabaya dharau sana, si daktari uchwara. Yaani akiongea dakika tano hiyo daktari atahitaji mara 40. Na yote ana kejeli. Turuchwara si nini, mwenda azimu. Huyo ame aliniita kabisa mwenda azimu, majinuni, mwenda azimu. Paka leo sauti ipo. Mimi hapa. Na juzi karudia kuniita sema bwege, huyu bwege, wewe bwege. Hebu fikirieni huyu dari huyu. Ukiwaambia nini natukana, anasema wakati matuja kwa matusi. Kamuita Al-Akh Hassan, hebu fikiria huyu anajinasi bwana analingania katika sunna. Angalia alivyomkejeli Sheikh Hassan kwa ndevu zake. Akasema huyu madevu. Billahi alaykum, naulizeni mtu anayehitarimu ndevu sunna anaweza kumuita mtu huyu madevu kwa kejeli? Huyu madevu, mwambie huyu madevu kwa kejeli. Huyu anaelekea wapi jamani huyu? Ukisema sana anasema anatukufurisha, anataka kutukufurisha. Unamhitaji mtu madevu? Mtu anajitahidi kufuga kuweka sunna ya ndevu unamuita madevu? Haya maneno tunamkosoa hapa, atayapita wima kama hayaoni. Wakati kinachotakana ataraja. Aseme astaghfirullah, tubu ilaihi, katika haya maneno nimekosea. Kwa sababu kama unataka kumkejeli, kwa nini usimuite jina lake? Kwa nini umuite? Yaani zile ndevu zake, yaani kana kwamba zile ndevu zake zinakuchukiza. Kana kwamba zile ndevu zake kwako wewe unazichukia au zinakuchefua. Kwa sababu hasa na ndevu nyingi mashallah. Allah mbariki. Kwa hiyo anamuita wewe madevu, hii madevu. Ishi hadha. Hii tabia gani ya kuta, yani unafundisha nini watu? Unafundisha nini watu kuhusiana na sunna ya ndevu? Lakini ndivyo alivyo. Huyu ndivyo alivyo. Akishakuchukia lazima akutukane, akuchafue, akutafutie mambo ya uongo akubandike. Laiti kama angejua najua mimi au angetafuta hata mtu kamwambia kwa uongo mimi kwamba nina jambo fulani ovu, wallahi angelitaja. Lazima litaje ili kukuchafua. Sasa ukiona haja kutaja kwa jambo ovu, jua wewe alhamdulillah unajitahidi. Sasa anabumabuma tu, anabumabumba mambo, anatafuta tafuta mambo ya uongo uongo akuchomekee. Sasa hili daktari, kwa nini unanirudia rudia kwenye hizi sauti sasa hivi na hapo kabla? Niliwaambia sio sasa hivi na hapo kabla. Wananiita mpaka majnuni, mimi mwenda wazimu, mimi hapa wananiita, waliniita yeye na ule mwenzake ule, anakutukana alafu anakuambia baraka za ufika. Wewe daktari uchara, baraka za ufika. Hebu angalieni huyu mtu. Huyu waliandika, waliongea, alinikosoa, nikawakosoa. Alafu huyu bado anang'ang'ana. Alinikosoa kwa uongo, nikawakosoa. Kwa mambo ya Hizbullah na Hizbu Shaitana wale wanaya wa Allah, nikawakosoa, nikawaletea maana ya ilmi. Huyo Hizbullah Nabi na Hizbullah kwa maana ya am, nikawaletea maana ya ilmi ya Sheikh Ubayd na wengineo. Akaja akasema kwamba hiyo ni kama kusema wilayatullah na neno waliullah. Akasema si kila muumini anakuwa wali wa Allah. Nikamradi huko. Leo anakuja anaita bla bla sio mimi sitamaanisha sio nini. Kama kweli wewe, basi radi zile makala zangu. Usilete maneno ya kurusharusha. Radi zile makala zangu. Kama huna, sema nikutumie. Lakini na uhakika ushazipata tangu mwaka 2017. Sasa yeye alikuwa na huyu ame wanashirikiana katika hilo na kunitusi. Na kusema mimi uchwara si mwenda azimu. Baada ya kuwaradi nikawa naonyesha, mmeona hapa mmenitukana, mmesema mimi mwenda azimu, ningetaka na mimi, unaona ulivyokosea? Ningetaka na mimi ningekuambia wewe pia mwenda azimu, kwa sababu umekosea wazi hapa. Dalili ni hizi, maana ya ilmu ni haya. Wewe umekosea, sio mimi niliyokosea. Ningekuita pia wewe mwenda azimu au Sheikh Uchwara. Kwa nimejizuia sana kuamrishia. Lakini kila siku zinavyozidi kwenda anarudia huyo na huyo, hao wote hao Uchwara si huyo mzee wa baraka ambao fika huyo. Na hao wengine wote wanamfuata ame katika kuzungumza nilo daktari. Wala sitasema watu waniite daktari abadan. Maana kuna sehemu nyingine nasema huyu amepewa tu hiyo daraja. Wala sio kwamba amepewa, nimepewa na nani sasa? Nani anipa? Hii ni marhala unafikia katika usomaji, kama vile umemaliza thanawi ukaenda jamia ukaitwa jamii, umemaliza sasa umepewa, umefika jamia na ukatakharaj ukapewa na shahada. Mtu umetakharaj afu unasema sasa, mtu aseme umepewa tu wa ujamia. Mimi sijadai na ilmu, mimi ni tuwaili bi ilmu. Unasema nasema hawa nataka kuchufanisha Dr. Fauzani na yeye Dr. nani kasema? Kweli ahli ilmu ulama, mimi ni tuwaili bi ilmu shekhi. Sijasema mimi ni alim hata siku moja. Hii daktari watu wananiita kwa sababu ni marhala tu nimefika. Sasa anapenda sana kurudia rudia haya maneno daktari, na wale wanamuita huyu. Sasa kwa taarifa yenu, wale hawajui huyu anakusudia kitu gani. Leo nitasema. Wao wanacheza ngoma, hawajui inapigwa na nani na anaipiga napiga kwa sababu gani. Leo nitasema. Nilijizuia sana tangu mwaka 2016. Lakini naomba Waislamu mnisamehe na maikhwa mnisamehe. Kwa sababu ikhwa alisema bwana usiseme, kwa nitasema leo. Nisamehe. Sababu ya huyu mtu anaisema vibaya sana jamii ya Islamia. Na kukari leo daktari kwa sababu gani? Lazima kuna watu wengine walipigia simu wanauliza, "Sheikh huyu mtu ana nini na wewe?" Nikasema, "Bwana mimi bwana huyu mtu basi tu bwana yeye." Asema pa lazima kuna kitu. Hicho kitu nakisema leo. Manake mtu unamstiri. Kwa mfano juzi alivyozungumza mahabari ya kwamba mimi sina nini? Sina misingi. Sijasoma utawasita. Nikambelishia nimesoma. Hajatubu, si ndio eh? Tayeb. Nikambainishia sasa kwamba nikazungumza, ikabidi sasa niweke wazi zaidi watu waelewe uongo wake, kwamba ingekuwa mimi sina misingi tulivyoingia thanawi mwaka wa 3 mimi na yeye darasa moja au mwaka mmoja. Kwa nini mimi nilipata namba ya juu kwenye mitihani, yeye alipata huko korokoroni? Akasema, akaja kalamika, "Oh, mimi si unaniambia nimefeli bwana." Yaani kama analalamika, "Mimi si nimefeli bwana. Mimi nilizungumza hayo baada ya kunituhumu mimi kwamba sina misingi." Sasa inakuwaje mtu hana msingi alafu kwenye mitihani akatoke mtu wa 3? Shule nzima watu 300. Inawezekana vipi? Nizungumza vile ili kukuonyesha kwamba wewe unachokisema si cha kweli. Analalamika, "Oh, mimi unasema mimi nimefeli." Unasema mimi nimefeli. Sio kwamba mimi nimeanza kusema, wewe hapo mwenyewe ndio umeanza. Sasa kwa kuwa unarudia rudia hii daktari na kusema vibaya jamii ya Islamia iliyokulea wewe, hakuna sehemu nyingine uliyosoma. elimu ya juu zaidi ya Jamia Islamia. Hakuna. Na waliokusomesha huku Tanzania sanawi walisoma Jamia Islamia. Usijifanye mtu wa damaji, wewe hujasoma damaji wewe. Wewe kusoma kwako ni Jamia Islamia. Leo unajifanya kuikana haina elimu, wewe unaenda kufanya nini? Ulisoma nini? Wewe nani? Wewe mtupu pia. Na kama ingekuwa Jamia ya Islamia ni mbaya, wewe kwa nini ulikuwa kama majesteti? Kwa nini ulivyomaliza Jamia hujaenda? Kwa nini hujaenda kwa Hajuri? Kwa nini hujaenda kwa Hajuri? Kwa hiyo utaka ulengangana majesteti mara mbili kufanya mtihani. Kwa nini? Na kwa nini ulivyoishi Jamia miaka yote nane? Ulivyogundua tumekaa mwaka wa kwanza wa pili, ulivyogundua tu kwamba mimi hapa hakuna kitu. Kwa nini uliendelea kuwepo? Kwa nini usingeacha? Sasa mimi nawaambia siri. Kwa nini huyu bwana anapenda sana kuikejeli Jamia na mimi? Nawapa siri. Na mtanisame kwa sababu huyu anapenda hivi. Huyu anataka hivi. Bila hivi haelewi. Anataka lugha ya hivi. Sasa sisi tuna ni watu ambao tuna hatupendi mambo haya, lakini analazimisha. Sasa tutafanya nini? Analazimisha. Sasa sisi katokea mtu kwamba wewe bwana mnatukana, ah, kwa sababu hawa tukizungumza sisi kuna sehemu napeleka maneno huko kushtaki. Wanatusema yeah, kaongea, unaona kaongea karibu ni wiki tatu hapa anaongea yeye tu, anatukana madevu, sijui ananiambia mimi bweke, anambia hasa ni watu wanaanza kimya, tukiongea sisi utasikia tu. Kuna sehemu anapeleka habari kama kutushtaki vile. Sasa unafikiri nao unawapelekea habari wajinga? Ni watu wenye akili zao timamu, hawezi akana nini wakakubalia maajabu yako unayofanya. Bali muhimu naeleza siri. Siri bwana ni hivi, unajua kila kitu bwana kina ukubali makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unahitajika ukubali makadirio ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu bwana baada ya sisi kumaliza Jamia, mimi mwaka wao waliongezewa fasulu moja. Wakaongezewa fasulu moja ya kumaliza. Kwa mimi nilimaliza kabla yake. Nilimaliza kulia kabla yake. Wao wakawa wameongezewa fasulu moja ya kusoma, yani mstari mmoja. Ikawa wamemaliza katikati ya mwaka. Wazi. Lakini kwa kuwa mtihani wa masters magister wa kuendelea na masomo ulikuwa unafanyika fasulu ya pili, ikawa inawezekana yeye ile fasulu ya pili, ile fasulu alipomaliza akasubiri pale miezi kadhaa kuingia kwenye mtihani. Kwa hiyo tukaingia pamoja mtihani. Sasa katika kuingia mtihani kule Jamia kuna aksam, yani vile vitengo. Kwa mfano kuna kitengo cha kadha, kuna kitengo cha dawa, kuna kitengo cha akida. Kwa sisi tulikuwa kulia tu dawa, kuna kulia tu dawa, kuna kitengo cha akida, kuna kitengo cha dawa, kuna kitengo cha sira na tarehe, na kitengo cha tarbia. Mwanzo kabisa tulikubaliana mimi na yeye kwamba yeye aingie akida, mimi niingie kismu dawa. Kwa sababu mimi nilivyomaliza ule mwaka niliingia, ilikuwa diploma. Mimi niliingia diploma ya juu. Na diploma inaitwa diploma ya juu baada ya Jamia. Kwa mimi niliingia diploma. Yeye akawa anamalizia ile fasulu moja. Kwa mimi nikamwambia kwa sababu niko hapa kwenye kismu ya dawa, wacha niingie master kwenye hii kismu ya dawa. Kwa sababu mimi niko diploma dawa kwenye hii kismu, wacha niingie magisteri hii kismu kwa sababu tayari naifahamu na ijua vizuri. Wewe nenda akida. Tukakubaliana vizuri, sawa. Sio wewe unatakana iwe hivyo. Kwa hiyo kila mmoja ajiandae mapema, sawa. Mwisho kabisa. Mwisho karibu na mtihani akageuka. Angalia tatizo leo bwana. Akageuka. Mimi naingia hapo na wewe. Anaingia kwenye kisimu ambapo nataka. Sheikh, sisi tumekubaliana wewe unaenda akida, naenda hapo. Kumbe kuna mzee mmoja alimwaahidi kwa mushrifu huko. Alimwaahidi mushrifu wa majengo kwamba ingia pale nitakufanyia mpango. Alimwahidi yule mzee, alimdanganya, sio wallahi wala msije. Hakuna kufanya na mpango shekhe, kule kufaulu shekhe. Hakuna kufanya na mpango. Ufaulu. Basi shekhe hapana, yani haelewi tena na anakasirika kabisa. Basi tukaambia twende. Hata na sala twende tukajalio ndio huyo. Tukaingia pepa. Sasa mimi tayari na khibra na ile kisu kwa sababu nilishasoma mwaka mzima. Na khibra na uzoefu nayo. Nasoma yeye najua vizuri na nini. Tukafahamtiani, mimi nikafaulu yeye akafeli. Ndiyo, mimi ifaulu ya kafeli. Katika kutoa majina, wakajaribu ule mzee kucheza cheza game game, lakini kashindikana. Kuna sehemu akataka ile majina kaandika sehemu fulani hivi ah. Mimi nikaenda Kisumu nikaangalia akasema hapana hapana. Mzee akasema hapana. Yaani kuna majina yalitoka kuna sehemu pale kwenye Kisumu yenyewe ilitoka jina langu, kuna sehemu kwenye ubao nje ya kulia likaandikwa jina lake. Yaani mwanzo ulikuwa jina langu baadaye likaje likaikwa lake, likabadilishwa langu likaikwa lake. Sasa kisha nikaenda kwa rais Kristo kambia bwana hapa jina hili langu kule la huyu. Akasema ngoja niende kwa mafaili. Akanifukulia mafaili. Akasema wewe uliofaulu ni wewe huyu kafeli. Tena na daraja amenionyesha. Sasa kisi sitaji. Zangu na zake. Sawa, baada ya kufeli hapo, baada ya kufeli mimi nikaingia masters. Yeye sasa tukamshauri, ni mwenzetu, tukamshauri bwana wewe sasa ingia hii diploma sasa ambayo mimi niliyotoka ingia ya dawa, ili mwakani uingie tena mtihani hapa hapa. Sawa sawa, akakubali, akaingia diploma, akasoma diploma. Mimi hapo tayari kwa magisteri ya diploma. Mwaka uliofuata akaingia mtihani wa nini, wa majesteri. Mimi hapo sipo kwenye mtihani tena, niko ni zangu majesteri tayari. Yeye anaingia peke yake, yani mtanzania peke yake. Nakusudia kama mara ya kwanza labda labda wali hawakutaka labda kuchukua watanzania wawili, lakini si sababu wako Nigeria walichukuliwa wawili eh, wapo sababu ni kwamba tu walifeli. Au muhimu, mwaka wa pili sasa ikawa yuko peke yake, mtanzania peke yake, akaingia mtihani peke yake. Yule mzee alimwambia afanye mpango, sijui alikuwa watu wa wala alam, kaingia mtihani kafeli. Baada ya hapo hakuna namna, inabidi arudi nini nyumbani. Sio, unaelewa? Hii ndio sababu ya kunichukia mimi na kunichukia Jamia. Ananichukia mimi kwa sababu gani? Anaona yeye alikuwa ndio anastahili kuwa majesteri, sio mimi. Na alikuwa anajitapa hivyo kwa sababu alikuwa na mtu anadhani atamsaidia. Kwa tayari kitu kimemuingia katika roho yake. Msikii. Mari, haya mara. Huu mgonjwa, huyu mari, ndugu zangu, mgonjwa, shafaullah. Na basi tahuri inshallah. Huu mgonjwa qadara Allah ma sha fa ala sheikh. Lazima mimi namnasihi ndugu yangu. Ajaddid mlango wa al-iman bil qada' wal qadar. Ajaddid imani yake katika mlango wa al-qada' wal qadar. Lazima ajaddid huu mlango. Kwa sababu inaelekea na khalal, ana mapungufu. Haamini kwamba hii ni qadar Allah amepitisha. Bado ameweka katika kifua chake kitu. Ndio maana na karika tuktu tuktu tuktu tuktu uchwara tuktu tuktu majo uchwara uchwara. Jamii nini? Jamii hakuna elimu zina. Bwana ulikuwa unataka majesteri na mara mbili ukafeli. Itabila shekh. Watu wamekufanyia kheri miaka nane. Wanakuwa wanakupandeli kila mwaka kuna kurudi. Wamekutoka ukoloni, ulikuwa mwana harakati wewe. Wewe si mwana harakati, wewe mtu wa karne madude gani, muandamano na nini? Wakakufukaenda kule jana ukajua akida kisalafu. Leo hii jamii haifai. Jamii unaidharau na kusema vibaya. Mimi hapa nimekufanyaje wewe? Hapo unichukie namna hiyo. Tumefeli mwenyewe. Tuliingia mtihani mara mbili. Mimi ndio nilikuwa nasaisha mtihani. Itakilashe. Acha husda. Acha husda. Husda itakuwa. Ukisikiliza sauti yake ile daktari anavyotamka, yani karibia mara 200-300. Yani kama utaandika basi daktari anaandika mara nyingi kuliko maneno mengine. Inamkuru, yani inamkurukuta kwenye moyo. Inamkurukuta. Shekhe, shafaka Allah. Jamani, hakuna hospitali ya watu kana mioyo wenye umia kama hivi, ambao wanateseka kama hivi. Halafu hizi tabia za wanaume, shekhe, kuweka kinyongo hivi mpaka maisha yako lini? Mpaka lini utaweka kinyongo katika dhidi ya mwenzako? Eshi hadha. Sasa mimi nifanye nini? Haya, sasa mimi nataka usini hiyo daktari siwepo, nifanye nini sasa? Haya jamani, nifanye nini? Nirudi jani nikajivue kule au? Haya jamani, sasa mimi naoka nishachoka kusema daktari. Haya jamani, nirudi labda kule, nirudi kinyume nyume labda. Yaani nirudi kinyume nyume mpaka nirudi nyume sana hivi tu sasa. Au? Hebu nishauri, mnafanya nini? Hebu nipe ushauri. ni tulabu ilmu, ni tena ushauri, mnasemaje? Urudi kinyume nyume labda mpaka nifike mtawasi tofauti niishie hapo. Kwa kule kufutike. Au? Eshi ana ya akhi, wallahi yani marad. Marad. Jambo analikadiria Allah shekhe. Khalas, ittaqillah. Amini, ishapita. Kuna khairi khalas. Taraji ya atubu katika mana hajiki hajari rawe mtu wa sunna ulingalia katika haki dawa salafia alhamdulillah khalas khair mtaka nini wangapi ambao wajachukua magistere na doktora na tunaishi nao vizuri hapo na wala hawana mkwamo huo nafsi zao hazina hiyo nani au kwa sababu tumefanya mtihani sote kisimu moja eshi hadha itakillah shir mwagope Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu, hiyo ndio sababu. Kwa hiyo tafuta jinsi ya kunichafua, kuzungumza, dukturu chwarasu. Hii ndio sababu. Maradhi mgonjwa, huyu mgonjwa, shafahuwa. Mgonjwa. Tungekuwa kuna hospitali ya kutibu watu wana mnewa, wala tungempeleka labda. Bala tungempeleka, akatibiwa ya maradhi. Kusama maradhi sugu. Sasa akawaambukiza hawa, wengine hawa wanabeba tu hawajui hawa maskini wanacheza ngoma ambao hawajui chanzo chake ni nini. Niendeleeni tu. Lakini sababu ni hii mwenzenu huyu ukifanya hivyo mna yani mnamkosha yani mna yani ndio dawa yake yani yeye ndio anapona pona mkinisema hivyo yeye ndio anapona. Ndio kama yani kama amekunywa Pepsi vile. La haula la quwwata illa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Huyu mtu ajabu sana ndugu zangu. Anakuja anasema watu kwa makabila yao si Wahindi, si na nini. Kule Albani mpaka juzi anapigwa rapi na kijana mmoja pia yani katika wao kwa upande wa Albani. Kwamba yeye anasingizia pale Uarabu. Yaani sehemu akishaondeshwa wale kwa tabia zake mbaya anasingizia watu kabila. Albani anasingizia Uarabu. Tena anathibitisha kwenye sauti. Kule mzee sana anasingizia Wahindi. Usitumelewa, yaani kila watu wana adabu jinsi walivyo. Kuna siku atagawa watu kwa maeneo. Kwa sababu nyinyi watu wa Dar es Salaam. Yaani ndio tabia yake. Wangapi wanafanya kazi na Waarabu mbona waishi vizuri tu? Mbona hawajafanyiwa Waarabu? Isha hala ukalamu. Wala mbona hawajafanyiwa Uhindi? Kuna mmoja nitakuja kusema wakati nani kuzungumza habari ya Abu Hanifa anasema eti mimi namtetea Imam Abu Hanifa ili kuaridhisha Wahindi. Astaghfirullah. Hebu angalia huyu. Angalia jehali aliyokuwa nayo. Kwa maimamu wakubwa walivyomzungumza Abu Hanifa na kumtetea kila Sheikh Saleh al-Fawzan, walikuwa wanatetea Wahindi? Walikuwa wanawaridhisha Wahindi? Hebu angalia mtu huyu. Kile Ibn Taymiyyah alikuwa anatetea Wahindi? Tutakuja kueleza mada hiyo sio muda wake sasa hivi. Akaja akaponda taasisi ya albiri kwamba oh mataasisi hayo kazi yao kupora misikiti, kwa hiyo nanasii watu wawe makini. Kama ulijua kwa nini ulikuwa na Hassan wakati Hassan ndio mwenye taasisi ya albiri. Hassan mwenyekiti ya Abdallah katibu ni Hassan. Kwa nini ulikuwa naye miaka yote hiyo? Na hiyo swali ulizo na watu wa Albania anakimbia kimbia tu. Anapiga piga chenga. Yaani katika mambo anamkosoa ame watu wa Albania kwamba alikuwa anashirikiana na Hassan Hizbi. Sasa Hassan si Hizbi ndugu yetu, lakini wao anamkosoa hivyo. Na ni kweli alikuwa anashirikiana naye. Kwa nini ulikuwa anashirikiana naye kama unaitakidi kwamba mataasisi hayafai? Na yeye ndio mwenye taasisi. Leo umeondoshwa unaipenda na kumponda Hassan kwamba mtu wa mataasisi. Kwa sababu umeondoshwa. Kama ungeondoshwa usingesema hayo, ungekuwa unachekacheka tu. Au kwa sababu ya maslahi uko nakulipa mshahara. Alafu unadai mimi sitaki hela ya mtu. Mimi kadhab. Mungu. Mungu. Ulikuwa unajua tangu mwanzo kabisa msikiti uko chini ya albir. Leo unakuja kusema wao si mataasisi kazi yao kuiba hela, si nini mungu. Onyesha hela gani zilizo na taasisi. Wapi? Halafu sisi tunajua habari zenu nyie msikiti wenu mna usajili wa kwa Mkolemba. Habari tunazifahamu. Nataka kusajili. Na nyinyi watu gani nyinyi hamtaki kufuata miongozo ya serikali? Eti ninasema haifai kusajili misikiti, haifai taasisi si nini? Yeye kusajili misikiti ni sheria. Ni sheria. Lazima msikiti wa chini ya taasisi. Sasa wao wanaogopa eti wa msikiti nao wataupoteza kwa mkoemba, kwa hiyo ameamua sajili taasisi. Kwa hiyo nyinyi mnafanya haramu eh? Mnafanya haramu ya taasisi ili isipoteze msikiti. Si hajuri aliwapa fatwa nini? Hajuri aliwapa fatwa kwamba haifai kusajili msikiti, kufajisajili taasisi kwenye msikiti, hata kama hata kama kwa ajili ya msikiti haifai kusajili. Mkamuuliza tufanye vipi dawa, akaambia fanya hata kwenye magari majumbani kwenu. Wewe ame si una gari wewe? Acha msikiti wa mkoeba, hata kama utapotea utafanya dawa kwenye gari yako au nyumbani kwako. Kwa nini ufanye haramu hii? Hakuna siri. Nasajili msikiti wenu. Tena msijokuwa na haya bila kumshirikisha mjengaji. Ndijengewa na Hassan. Msini kasema leo tutaka tuotaka msikiti wenu. Ah, tutaki huo sisi. Mwaki nasikia mna wasiwasi huko. Mnajitia uongo wa bure tu kwamba sisi tunapora msikiti. Ninyi pale Msasani mmetolewa na wenye ardhi na waliojenga msikiti. Na. Hatujapora msikiti wa mtu. Na tuzushie tu tumepora msikiti Mtoni. Mtoni wapi tume ADC tumepora msikiti Mtoni? Mtoni gani hizo ndio msikiti? Hey, mtu muongo sana huyo. Almuhimu huyu ni mtu ambaye akiona maslahi yake sehemu hayapati, anaenda kuzusha uongo. Anaenda kuzusha uongo, kutafuta jinsi ya kuwachafua. Anauliza o, yani alimradi atiedoa huo msikiti masjidi sunna hapo, eti nyinyi mshai kuona eti darasa siku moja kwa wiki, nyinyi wanafunzi hivi inakuwaje hivi? Sasa huu ni utaratibu wetu. Utaratibu wetu sisi ni huu. Kwa nini ulikuwa unasomesha kila siku? Siku na usiku likawa mwaka na nusu, sio mwaka na miezi mitatu na miezi miwili hapo hujafundisha. Watu wanasoma alhamdulillah na wasi msikiti hisi, watu wanafunzi wamepungua. Kwa nini nataka kathara eh? Nyinyi mnadhamu kathara nyinyi? Nyinyi mnataka kathara, mnataka watu wapate faida. Alafu nani akakwambia watu wamepungua? Watu ni wale wale ambao mliwaacha. Na hao mliowaacha ndio ambao wamewatoa, ndio hao hao waliokuepo na walikuwa kabla. Sasa nyinyi si mahajira nyinyi. Sasa wahajira sisi, yani sisi wakiondoka mahajira tunalalamika nini? Hatulalamiki wakiondoka mahajira. Kuhudhuria siku ya Sheikh Abdallah wanafunzi na kutohudhuria siku zingine ni maamuzi tu. Maamuzi. Siku hiyo ilikuwa ni ufunguzi wa darasa, watu wameenda kwa wingi, maamuzi. Kufungua darasa. Baada ya hapo darasa ziko nyingi, wanafunzi watapakaa huku na huko, wengine anaenda kule, wengine. Sasa hadi sisi maamuzi usitupangie, wewe kalazi. Wewe huko usitupangie. Usiote, maana kwa unaota. Kwa hiyo usijioteshe uteshe. Haikuhusu. Wewe haikuhusu. Wewe dili na mkolemba. Habari ya kukaa unajifichaficha kwa kimswali hapo, unafundisha kimya kimya kinyemela, unadhani atulii eti anajifundi eti hataki kurekodi kwa sababu labda tutamsemea. Nani akusemea? Kwa sababu anafundisha kinyemela pale, hatakani wajulikane na wenye eneo. Nani akusemeshe? Wewe fundisha tu. Lakini tunakuambia msikiti wako kwa mkolemba kule, kwa nini uende ukahuisha? Fundisha asubuhi na jioni, achana huko. Kimswala cha watu, una msikiti wako kakujengea Sheikh Hassan. Inshallah Allah atampa thawabu zake. Kwa hiyo ndugu zangu, haya ni baadhi ya uwezo ambao huyu bwana kauongea. Ilibidi kidogo lazima tusafishe. Na yako mengi. Tutasafisha kidogo kidogo kwa kadri haja. Lakini yako mengi sana. Mengine tukiyakumbuka tutasafisha. Mengine tusipokumbuka ndio hivyo, lakini lazima muelewe kwamba ni mambo ya uongo. Yaani alikuwa muongo mzushi. Kanizulia mchana kwa upe hapa. Kwamba sijasoma mutawasita na ibtidai. Nikambainishia, wallahi ingekuwa ni mtu mungwana angeniomba msamaha na kutubu. Hivyo ni mtu mungwana. Lakini huwezi ukamsikia abadan. Haya, alaka Hassan hapo kamsema vibaya kwamba madevu. Kakejeli sunna. Asema madevu, ile madevu. Angekuwa ni muungwana huyo angetarajia kumuomba msamaha na kumuomba msamaha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kumuomba radhi Hassan na kumuomba msamaha Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa maneno haya mabaya kabisa. Lakini hutomsikia. Utamsikia atatafuta mengine tu ili achafue watu. Ataenda kutafuta mengine achafue watu. Hakuna kingine. Na kungangana tu na kulazimisha kuchafuka, yani watu wachafuke, na lazimisha watu wachafuke. Ndio tabia yake. Subhanallah, la hawla la quwwata illa. Huyu ni mtu wa namna gani ndugu zangu? طيب ساسا دوزانكو تكينجيا كتك مسألة أذان يا عثمان تكينجيا كتك مسألة يا أذان يا عثمان ويمتو amekuja kuleta talbis nyingi sana katika masala. Na haya masala mimi naweza jambo moja ndugu zangu. Nitaeleza kujibu shubha ambazo nimekuja nazo. Ame. Na zitarefuka kidogo. Baada ya hapo tutataja fatawa za ahli ilmi, tutazitaja kwa urefu kuhusu masala haya ya adhana ya Uthman radhiallahu anhu. Halafu tutakuja kabla ya kuingia la tatu, kwa sababu la tatu ni kusoma rududi za Sheikh Rabi'i neno kwa neno, tutazigawa hapa kuzisoma neno kwa neno ili mzifahamu katika haya masala ya adhana. Ana radi ya kwanza, ya pili na ya tatu, na mtaelewa kila kitu inshallah, lakini lazima musa wako uwe mzuri. Sawa sawa eh? Msimka kama ule mzee alimshtakiane, kama ni kweli lakini kama ni kweli sasa mimi ule ni kadhabu, kwa sababu ni kadhabu, muongo muongo mkubwa ule. Ukimwona alivyo huwezi kudhani kama ni muongo abadan. Halafu la tatu tutaingia sasa. Sasa hili la kusoma hivi litakuwa la mwisho, lakini baada ya kuradi hizi shubuhat na kusoma fatawa za ahli ilmi ambazo ni nyingi, tutahamia katika upande wa kumzungumzia Uthman Imam Abu Hanifa rahimahullah, alafu na kubainisha masala ya wasaili da'wa ambao umejaribu kuleta shubha lakini hazina maana, hazina maana. Na kubwa ambalo wamejaribu kulileta yeye na watu wake, kwanza ni kuondoka katika chanzo cha mzozo. Kama kawaida yao wanapenda sana kubadilisha maudhui, kuondoka katika chanzo cha mzozo, asili ya mzozo, halafu na kukata nasu, baadhi ya nasu wanazikata, halafu na kuleta ufahamu ambao sio ufahamu wa sawa. Lakini kwanza katika jambo ambalo kabla sijaenda mbaya atakalikumbusha kisao nikumbushe huko baadaye, katika mambo ambayo alimkosoane pale Msasani hakurejibu mpaka leo, alisema kwamba mtu ukiacha ijimaa unakufuru. Sio. Nikamkosoa nikamwambia sio, kuna ijimaa zingine katika mambo mustahabu. Kuna ijimaa katika ijimaa nyingine katika mambo ya sunna. Kwa hiyo ijimaa katika mustahabu kiacha unakufuru. Hakujibu, hakugusa huko. Yaani kuna sehemu hapo ukimgusa haongei kabisa, anaacha anatafuta kwingine, tena kwa kwingine kukuchafua. Sio kama anakuja kuongea mpenti ya msingi, anakuja kukuchafua. Ukija ukimjibu analalamika kwamba oh shekhe, oh una analamika, analialia. Tayeb. Kuna jambo moja ambalo nataka kuliongelea kuhusu adhana ya Uthman. Chanzo cha masuala haya au vurugu hili lilizuka baada ya hajuri kukosolewa. Shekhe wao kukosolewa katika maneno yafuatayo. Alisema katika kitabu chake cha Ahkamul Jumua, Hajuri alisema kuhusiana na adhana ya Uthman, adhana ya kwanza, alisema fanaqulu liman indahu adna ilmin bi sunnati rasulillah sallallahu alayhi wasallam min alqailina bil adhan al awwal, tunawaambia wale ambao wana elimu ndogo tu ambao wanajapo ilmu ndogo ya sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wale ambao ni katika wanaosema kuhusu adhana ya kwanza, katika wale ambao wanaosema kuhusu adhana ya kwanza, hal hadha al adhan, ya hii adhana min hadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, huwa khairu al hadi kama fi sahihi muslim min hadithi jabir, am annahu muhdathun ahdathahu uthman bin affan, ya hii adhan min hadi rasulillah sallallahu alayhi wasallam, ni katika muongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, alladhi huwa khairul hadi, ambao ndio muongozo bora, kama fi sahihi muslim min hadithi jabir, kama ilivyo katika sahihi muslim katika hadithi ya jabir, am annahu muhdathun ahdathahu uthman bin affan, au ni uzushi ambao ameuzusha uthman bin affan, كما في حديث السائب بن كما في حديث السائب في صحيح البخاري كما يلفك حديث السائب رضي الله عنه كتك صحيح البخاري يعني أنا تقولينش كما حديث السائب ينونش كوامبا حديث عثمان لمحدث يعني أذان عثمان رضي الله عنه أذان كوامزا يجمان لمحدث يوزوش كما حديث السائب بن يزيد ينونش هيدو أكيد لا يقسم حديث ولا قسمه وكما نقل الإجماع فيما قدمنا وكما نقل الإجماع فيما قدمنا عن أهل العلم أنه محدث نكما يلفون كل وإجماع متوقع أهل العلم كم بالمحدث يعني حدود يعني سما أهل العلم ومنكو إجماع كم بهي أذان عثمان نيني لمحدث تيبو هي بزور يا منينو يعني أهل العلم ومنكو كم بالإجماع كم بالمحدث سيو سنة إجماع كم بالمحدث فإن قيل كياندوا إنه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الكذاب الأشر إكسام وقبا هي أذان يا عثمان كتك منيندوا أمتم صلى الله عليه وسلم فهو الكذاب الأشر بس يعني يسمى هذوني مونغو ولم يجد من العلماء من علماء المسلمين من يوافقه على هذه الكذبة المفضوحة ولا هكوكبات يليوت كتك وناتشووني وكي إسلام أمبعنا مونغم كونو كتك وونغوهو Ebu angalia maneno haya anasema hakuna yeyote katika wanachuoni ambaye anamuunga mkono katika uongo huu Almuhimu hapa hajuri ana yani yeye anasema adhana ya Uthman ni ijma' ya wanachuoni kwamba ni muhdath yani bid'ah anasema ni ijma' tena anasema hakuna mwanachuoni hata mmoja anayeunga mkono kwamba adhana ya Uthman ni katika muongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wazi? Umeelewa? Na katika maneno mengine tumenukuu katika maneno mengine tumenukuu kule Msasani akaeleza kwamba ambaye ataifanya hii adhana ya kwanza huku anajua anakuwa mtu wa bid'ah. Akasema hii bid'ah ni dhalala ni bid'atun dhalala ni bid'ah yopotevu na atakayefanya hii bid'ah huku anajua anakuwa mtu wa bid'ah. Hali maneno ya nani? Ya hajuri. Ame akaja akasema baada ya kuwanukulia katika hutuba maneno ya ahlul ilmi yanaonyesha kwamba hii adhana ni sunna. Hajuri anasema hakuna ahlul ilmi waliosema ni sunna. Bada nasema ni ijma ya al-ilmi kwamba ni bid'a. Nimenukuu maneno ya al-ilmi tutakuja kuyaona kwamba hii adhana ni sunna na si bid'a. Tena maneno makali ameongea Sheikh Ibn Uthaymeen na Sheikh Ibn Taymiyyah al-Allama al-Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Nimenukuu. Baada ya kuwanukulia haya ambao wanapingana na hajuri ame akaja akazungumza akasema oh haya masala khilafia. Alivyozungumza alikuwepo msikitini. Sasa itakuwa labda sio walimbana wanafunzi wake bora kuna kauli za kina Sheikh Ibn Taymiyyah haya masala khilafia haifai kubidishana mtu katika hii adhana ni mambo khilafia huyo ame sio mnielewa tena alipingana na nani na hajuri. Hajuri anasema hakuna sio khilafia ni ijma' kwamba ni muhdath ni bid'ah. Na anayefanya huko anajua na kwa mtu wa bid'ah. Ame anasema ni khilafia kuna khilafu sio ijma' anampinga hajuri. Na kwamba anayefanya hayo mtu wa bid'ah. Nikauliza swali kwenye sauti iliyopita ambaye hajajibu. Kwenye sauti iliyopita hajajibu mpaka leo. Kwamba wewe umesema ni khilafia haifai kumbidilisha mtu. Hajuri anasema ni bid'ah anayefanya anajua anabidilishwa. Wewe hapo unamkosoa hajuri humkosoi hebu kaa wazi mbona unapita pita hivi siweke wazi kwamba namkosoa hajuri katika hili hapa shika kakosea hajibu na huko msikia kijibu hapa ataruka ruka hapa mtaapo msikia kijibu hapa na watu wake hao mtu hamtosikia wataruka ruka lakini kasema kwa sauti yake ipo na tunani hebu mmeelewa tayari hapo mmeshaelewa Mshahara wapo? Haya. Hiyo namba 1. Namba 2. Namba mbili. Hapo kabla sijaingia kuratibu hizo shughuli zake na kutoa hizo akwaza alilimi tutazisoma hapa zote. Kila kitu tutasoma. Lakini namba mbili. Kwa sababu hivi ni vitu ambavyo nataka nijiweke viwe wazi kabla tujaingia kule. Namba mbili. Kama Ibn Umar, kwa sababu wanadai Ibn Umar alimpinga Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sisi tunasema si kweli hii riwaya sahihi. Wao wanasema ni sahihi na alimpinga. Tayib. Na kwa mujibu wenu anayefanya hii adhana anakuwa mtu wa bid'a. Kwa mujibu wa shekhi wenu na wewe pia kwa sababu hujampinga yani huelewekieleweki katika hii umesema yale maneno lakini mara unasema hivi mara unamwafiki hajuri maana. Kwa hiyo kwa mujibu wenu anayefanya hii adhana anakuwa ni mtu wa bid'a. Akiwa ameambiwa lakini akatakabbar. Yaani ikiwa amesimamishwa hoja lakini akafanya kibri. Sasa kama Ibn Umar alimwambia Uthman yani alimkatalia Uthman kwamba hii adhana ni bid'a. Halafu Uthman hakuiacha. Kwa mujibu wa nini? Uthman anatakana awe nani? Jamani kwa mujibu wao Uthman anatakana awe nani hapa? Subhanallah, ma'ad Allah. Na ndio maana Sheikh Rabi' akafanya juhudi kuifanya muraja ile riwaya Ibn Umar kwa sababu ndani yake inabeba kumtani Uthman. Lakini wao hawafikiri ukisema Uthman radhiallahu anhu ukisema ni bid'a ya kisheria na Uthman alisimamishwa hujja na Ibn Umar radhiallahu anhu na Uthman ikawa hajakubali bali zitakuja nukuu na Ali ibn Abi Talib akamuunga mkono Uthman katika hiyo adhana radhiallahu anhuma. Maana yake Uthman bin Affan alifanya kibri katika kuifuata haki akaendelea na bid'a. Maana yake alisiendelea na bid'a huku amesimamishiwa hujja kwa upande wao na kwa nani? Sasa Sheikh Rabi' hafidhahullah akafanya muraja kwamba hii riwaya lazima itakuwa na illatun khafiyya, itakuwa na ile iliyojificha ambayo haiko dhahiri, haiko wazi. Nini mmesoma mustalah mnafahamu? Miongoni mwa sababu za illa za hadithi kurudishwa inaweza ikarudishwa kwa illatun khafiyya ambayo hii illa hawaijui isipokuwa jahabida tu ahli ilm ndio anaweza katoa illa kwa sababu dhahiri ya hadithi inaweza kuwa ni sahihi lakini kumbe ina illa. Asa hadithi tayari hapa ishaonyesha kuna kumtani Uthman bin Affan radhiallahu anhu. Na hiyo zikani kwa akafanya muraja wa hii riwaya akakuta kwamba hii riwaya ni munkara kama mtu atakuja kuona. Lakini wao wananyang'ania kuisahihisha hii riwaya kwa lazima kwa maguvu. Sasa wao watuambie kama hii riwaya ni sahihi. Umar bin Khattab Ibn Umar radhiallahu anhuma alimsimamishia hoja Uthman bin Affan. Na kwa upande wenu akisimamishwa hoja katika hii adhana na mtu na akaendelea kuifanya anakuwa mtu wa bid'a, kwa upande wenu Uthman atakuwa nani? Ukisema hivyo wanasema nyinyi mshii kusikia tunasema Uthman mtu wa bid'a. Wanatusingizia kwamba tumesema Uthman. Tunawapa ilzamu za misimamo yenu. Hii ndio misimamo yenu, tunawapa ilzamu hapa. Si ndio misimamo yenu nyinyi ambayo inatija ndio hii. Kwa nini naruka isemwe? Na nini? Mbona mweleki nye? Nye binadamu gani nye? Ala? Yani misimamo mjenge wenyewe halafu mkisimamishiwa hoja kwenye misimamo yenu mnalialia. Kisha hapa. Sasa mnalia nini sasa? Sisi ndio tumetuma mwe na misimamo ya ajabu ajabu. Tulieni. Tulia. Damna nani ikhwa tusimame hapa kwa sasa inshallah tutaendelea. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.